رضی اللہ عنہ روایت سے قال لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل ملاو شود اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سرا فقال یا جبریل وی جبریل انی بعثت الى امت امیین زرا لگلشم یا امت تشدہ امیین دی منهم العجوز پدای کی بډایم دا وشیخ الکبیر او ډیر بډا ده والغلام والجاریا او پدای کی غلام او جاریم دا واردی والرجل الذي لا يقرأ او پدای کی داسې سړیم شتا چې غلست لا يقرأ کتابا چې غن دې لستل کتاب قط شرم نوی ورتو فرمایل دا اللہ حبیب ان القرآن انزل على سبعة احرف قرآن نازل شوی دے پو احرفو نو لولی دی چال چپکم بانے آسانوی رواہ الترمیزی پا قرآتو کی وفی روایت اللہ احمد او پیو روایت دا احمد و ابو داود رحمهم اللہ کی داری لیسا منها إلا شاف كاف نشته دي او حرف د دي حروف نه مگر شافي او کافي دي إلا شاف لامراض الجهل او كاف في اجزاء الصلاه او پر روایت د نسائی کی دي قال ان جبريل و ميكائيل ثياني وي جبريل و ميكائيل عليهم السلام ما تراغليو فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري نو جبريل عليه السلام مخي طرف تا ناس و ميكائيل عليه السلام گس طرف تا نو جبريل عليه السلام ویلو اقرا القران على حرف قال ميكائيل ميكائيل عليه السلام ویلو استزده میکائیل علیہ السلام ویلو طلب د زیادت تیوکا حتا بلغ سمت احرف و حرف نتورسی فکل حرف شاف کاف هر یو شافی کافی دے اے پہجت او دلیل کی پکافی رو باندی عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت سے انه مر علی قاص دے تیر شی او پیو کی سخان یقرا قران لستو ثم يسال ابی دخل کن د دنیا سم الغخت په قران فستر جان صحابی انا للہ و انا الیہ راجعون اے چدا کیسا خوان پہ مصیبت کے مبتلا چدا خلق نے سوال کولو پہ قرآن مانی او دا او بدعت او معصیت او ظہور دا بدعت او معصیت مسلمانانو کی مصیبت وی او د مصیبت په وخت کې به ترجیع و انا لله و انا الیه راجعون ثم قال به فرمایل ما اريد لي دي رسول الله صلى الله عليه وسلم نے یقول چې فرمایل من قرأ القرآن چا چې قرآن لستو فليسأل الله به دا الله ندی په دې سوال کی ادا حدیث ته چې ګور تلاوت پس سوال کول حکم دی تلاوت دی وکو سوال وکا الله نا فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ قَوْمٌ زَرَدَ شِرَابَ شِسَ قَوْمُنَا يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ قُرْآنَ بَلُلِي يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ أَبْيَابَ بِدَخَلْكُ نَسْوَالُنَا كَيَ بِلِسَانِ الْقَالِ أَوْ بِبَيَانِ الْحَالِ اذ سوال نه پاره مختلفي طريقي دي کنا وشي په خبره او الله دې رحم وکي بس ګره چایو طریقہ جوڑا کھڑے چابل طریقہ جوڑا کھڑے آیو مولاو نو آغا چیار سنگا یو غزنی وقت گورا دا بازی خلقو خبرو نبوی یری گی دا خیرت بارک آغاوی یو زنی ناس تو آغاوی وی دا هر مولا مقصد دنیا عوامی پکی پری خون خویسو گوی دا تبلیغ پا دیلار برالا دیر ملاوی نو څوک وي د سیاست په لاره، څوک وي نه دا بله لاره نه ده. نو چا وله تعویزونه د پیری مریدی لر شو، پیر صاحب وی راغی، نو پیر صاحب هغه خپلې وظیفې په خلکو ټولې پخېږي او هغه نورې څه کې رواه احمد و ترمیزی و رحمهم اللہ. امام